А мы з вами працягваем знаёмства з прыгодамі шыльдбургераў, мудрых жыхароў нямецкага горада Шыльда. І сёння вы даведаецеся, чаму шыльдбургеры вырашылі ад свайго вялікага розуму глупствамі ратавацца. На другі дзень пасля вяртання на радзіму сабраліся жыхары Шыльда пад вялікай ліпай на базарнай плошчы. У летні час яны тут ладзілі сходы, лічы зімой жа ратушы ім служыла карчма, а месца ля печы было старшынскай. Людзі разумныя і разважлівыя, яны хутка вырашылі ўсе спрэчныя і заблытаныя справы, а потым прыступілі да галоўнага. Якім быць і што рабіць, каб іх больш не адклікалі з дому. Пры гэтым узважылі ўсе за і супраць, прычыненую шкоду і тую карысць, якая была ім ад іншаземных князёў. І неўзабаве ім стала ясна, што карысць далёка не пакрывае страту. Вось тады і было учынена сярод жыхароў пагалоўнае пытанне, як ім далей жыць. Паслухалі б вы, якія тут мудрыя прамовы паліліся, наколькі высокаразумныя былі парады і да чаго ж складна людзі казалі. Адны лічылі, што на князёў і вяльможаў трэба проста махнуць рукой. Іншыя ж казалі, што адмаўляць ім не трэба, а трэба кожны раз даваць ім такія благія парады, каб князі самі Шыльда і яе насельнікаў пакінулі ў спакоі. Пад канец выйшаў наперад стары гараджанін, папрасіў слова і павёў такую прамову. А я, да прыкладу, так мяркую, што нас, шыльдбургераў, адрывалі ад гаспадаркі по причине нашей мудрости и ясного розума. Поэтому, по моим разумении, ратоваться треба глупством и блазнерством. Тады нас никто чапать не буде, и у парадах наших никому потребы не буде. Тому с сегодняшнего дня усім нам, от малого до великого, належить самым, что ни на есть необыяким чином, робить себе дурня. И якое б глупство мы с вами не придумали, повинны мы его тут же здейснить. Однако ведайте, разыгрывать себе блазна або дурня – это соправдное мастацтво, непростая справа. Бывае, возьмецца за такую справу чалавек абыякавы, і замест смеху атрымліваюцца адны слёзы. А то і таго горш, надумае іншы зрабіць сябе дурня, а сам у яго і сапраўды ператворыцца. Але нам жа, шыльдбургерам, гэта не пагражае. Мы народ мудры, разумней нас нікога на свеце няма. З найвялікшым намаганнем абмеркавалі шыльдбургеры прапанову старца. Прадмет гэты здаўся ім гэткім важным, што яны вырашылі не спяшацца, кіруючыся разумнаму правілу: прыспешыш, людзей насмешыш. А калі грунтоўна ўсё ўзважылі, то прыйшлі да пераканання, што ніякай шкоды каўпак блазна прынесці не можа, і разышліся па дамах, і абавязалі адзін аднаго памеркаваць, за які кончык перш за ўсё ухапіць той штукарскі каўпак. Але, шчыра кажучы, усіх неспакойна было на душы. Як жа так? На схіле дзён, пасля столькіх гадоў мудрагельстваў, раптам ператварыцца ў дурняў? Да таго ж, шыльдбургеры зразумелі, што справа і сапраўды нялёгкая. Паўсюль жа дурных больш, чым разумных. І дурні трываць не могуць, каб ім іх глупствамі вочы калолі. Але паколькі справа ішла пра агульнае дабро, вырашылі яны ўрэшце рэшт развітацца са сваёй мудрасцю і стаць адмысловымі дурнямі.